regulaminowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1400 strażackich interwencji w całym kraju po wieczornych i nocnych wichurach. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiać będzie z unijną komisarz, szef resortu spraw wewnętrznych. Archiwalne nagrania, opowieści i rozmów o Norwidzie. Od dziś w serwisie specjalnym portalu Polskiego Radia. Ponad 1400 razy byli wieczorem i w nocy wzywani strażacy do usuwania skutków wichur w całym kraju. Głównie chodziło o leżące na drogach i chodnikach połamane drzewa i gałęzie, mówi rzecznik Straży Pożarnej z Mazowsza, Karol Kieszkowski. Najwięcej takich interwencji odnotowano na północy kraju, czyli województwo pomorskie 260 zdarzeń, zachodnie pomorskie 252 zdarzenia i warmińsko-mazurskie 250, w centrum województwie mazowieckim 110 interwencji. Cały czas strażacy, że są na miejscu, usuwają te skutki silnego wiatru, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, nie mamy informacji o osobach rannych. Wiatr słabnie dopiero po południu, do tego czasu na północy i w górach wiać może z prędkością nawet 100 km na godzinę, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. Początkowo dość silny i porywisty wiatr w porywach do 85 km na godzinę wiał będzie jedynie na północy i na północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze prędkość wiatru w porywach nie będzie przekraczać 70 km na godzinę. Na Bałtyku 10 w skali Beauforta, na pełnym morzu fale mogą osiągać 6 metrów wysokości. 17 Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych otrzymało od prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe. Prezydent spotkał się z Polakami w miejscowości Linden w stanie New Jersey. Na spotkanie z prezydentem przyszło kilkuset Polaków z Linden, ale także z Nowego Jorku. Andrzej Duda otrzymał od burmistrza Linden symboliczne klucze do miasta. Odznaczył też 17 Polaków za ich działalność na rzecz miejscowej społeczności, a 5 polonijnym instytucjom podarował polskie flagi. Andrzej Duda dziękował Polakom za pielęgnowanie narodowych tradycji oraz kultury. Wszyscy Państwo przykładacie na co dzień rękę do tego, aby polskość tutaj została utrzymana. Ogromnie za to dziękuję. Dziękuję rodzicom, którzy ponoszą codzienny trud wychowania dzieci, wychowania ich w polskości, którzy w domu uczą polskiego języka. Prezydent zachęcał też mieszkających w Stanach Zjednoczonych rodaków do powrotu do Polski. Z Linden, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ostatnim dniu wizyty w USA prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat energii i zmian klimatu, a także odwiedzi siedzibę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiać będzie z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson, szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wkrótce unijny komisarz ma przyjechać do Polski. Rzecznik komisji powiedział, że instrumentalne wykorzystywanie ludzi przez białoruski reżim stworzyło trudną sytuację dla krajów członkowskich. Ważne jest, by chronić naszą granicę przed agresją reżimu Łukaszenki. Aby to zrobić jak najlepiej, możemy w pełni wykorzystać nasze wspólne zasoby, jak pomoc Frontexu. Zarządzanie granicami powinno przebiegać z poszanowaniem praw podstawowych i w sposób przejrzysty. Na temat ewentualnej unijnej pomocy wypowiadał się przedwczoraj ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu z przedstawicielami państw członkowskich. Mówił, że mimo wzmożonej presji migracyjnej Polska wykorzystuje wszystkie niezbędne narzędzia do wzmocnienia ochrony granic i na razie nie ma potrzeby zwracać się do unijnych instytucji i państw członkowskich o wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Archiwalne nagrania, opowieści i rozmów znawców literatury, biografów, historyków, pisarzy i dziennikarzy znaleźć można od dziś w serwisie specjalnym portalu Polskiego Radia o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Serwis norwidpolskieradio.pl powstał z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Krytyk literacki Tadeusz Lewandowski mówi, że warto przybliżać wielowymiarowość jego twórczości. Z Norwidem nie obcowało się łatwo. To był poeta z tego punktu widzenia specyficzny i zobaczenie tych wszystkich pozwala znacznie głębiej wniknąć w romantyzm niż to czynimy na co dzień. Z tego punktu widzenia umożliwienie takich kontaktów dla ludzi, którzy interesują się naprawdę literaturą, a nie powierzchownie, ma sens. A poza tym propaganda naszych własnych interesów poetyckich sens ma zawsze. Dlatego powołanie takiego serwisu uważam za uzasadnione. W serwisie norwidpolskieradio.pl znajdziemy też wideo nagrania wierszy poety w mistrzowskich interpretacjach Danuty Stemki, Adama Ferencego, Adama Mastalerza i Grzegorza Damińskiego. To był serwis Trójki. Wieści sportowe w Trójce, Adam Malecki. Termalika Brukbet Nieciecza i ŁKS Łódź awansowały do kolejnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Termalika wygrała 1-0 ze Śląskiem we Wrocławiu. Trener Mariusz Lewandowski zadowolony. Spotkanie bardzo ciężkie, nawet przy liczebnej przewadze. Ale wiem, co czuje Śląsk Wrocław po niewykorzystaniu tyle sytuacji, bo my w takiej sytuacji byliśmy w meczach ekstraklasowych praktycznie w każdej kolejce i mam nadzieję, że ta karta się odwróci i zaczniemy też punktować w lidze. Cieszymy się z przejścia do następnej rundy. Kawał serducha chłopcy zostawili na boisku i szczęście było przy nas. Pierwszoligowy ŁKS Łódź wyeliminował po rzutach karnych Krakowie. Dziś do gry wraca Ekstraklasa. A za granicą we Włoszech gol Piotra Zielińskiego i wygrana 4-0 z Sampdorią. Napoli jest liderem Serie A. Do tego zwycięstwo Romy z Udinese i remis Torino z Lazio. W Hiszpanii też tylko remis. Barcelony z Kadizem. I to bezbramkowy. W tenisie Iga Świątek, turniejowa jedynka w Ostrawie, zagra dzisiaj z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wyeliminowała wczoraj Magdę Linet. Początek walki o półfinał Świątek około 16. Linet pozostaje w grze w deblu. Z Amerykanką Perą dotarły do półfinału. W mecz z turniejową jedynką jest Hubert Hurkacz. Wczoraj wygrał z Francuzem Pujem, a dziś zmierzy się z Andym Murrayem, czyli złotym medalistą olimpijskim, dwukrotnym mistrzem Wimbledonu, czy triumfatorem US Open, który jednak najlepsze chwile kariery ma już za sobą. Początek ćwierćfinału też około 16. Z Węgrami z Wesprem grali i wygrali piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce. Był to mecz drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po porażce z Dinamem Bukareszt jest wygrana 32-29. Zwycięzcy nie wyłoniło pierwsze spotkanie finałowe w Ekstralidze Żużlowej. Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław zremisowały 45-45. Rewanż w niedzielę we Wrocławiu. A kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. W górach i nad morzem jego prędkość może dochodzić do 100 km na godzinę. Po południu wiatr osłabnie. Poza tym pochmurno i deszczowo. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Rzeszowie 14, w Gdańsku i Krakowie 15, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 16, we Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedne 2199, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Acer teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień.

gdzie obok Stinga brzmi głos Marka Olko z policyjną formułą używaną podczas aresztowania. Jednak to, co najważniejsze, to udział Michała Urbaniaka w trzech nagraniach, z czego jedno pojawiło się na doskonale znanej w naszym kraju płycie Tutu. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w trójce. Zacznijmy jednak od tej wcześniejszej, opublikowanej przez CBS w 1985 roku. Hej, człowieku, masz prawo milczeć. Pamiętaj, że cokolwiek nie powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, więc lepiej siedź cicho. One Phone Call, Street Scene. W ten sposób rozpoczyna się album You're Under Arrest. Rok później, już w innej wytwórni, bo w Warnerze, ma miejsce premiera albumu Tutu. W ten sposób rozpoczyna się album Tutu, na którym poza ukłonem w stronę Desmonda Tutu znalazło się także nagranie poświęcone Nelsonowi Mandeli. Ale to, co absolutnie wstrząsnęło naszym polskim środowiskiem jazzowym, była informacja, że właśnie na tym albumie wystąpił Michał Urbaniak. A wszystko za sprawą bardzo oryginalnego dźwięku wydobywanego z pięciostrunowych elektrycznych skrzypiec. Miles Smiles. W programie trzecim Don't Lose Your Mind z gościnnym udziałem Michała Urbaniaka. Przypadkowo Miles akurat miał pięcioletnią przerwę, bo go nic nie robił. Siedział w domu i telewizję oglądał i co tam robił, co robił. Znałem słynnego producenta Tommy Lipuma. Ja dzwonię do Tommy Lipuma. Ej Mark, gdzie jesteś? Ja mówię w Kalifornii. Potrzebuję cię w Nowym Jorku. A co jest? On mówi, Miles podpisał z nami kontrakt po Kolumbii, po latach z Kolumbią. Podpisał kontrakt z Warner Brothers. Mówi, Miles chce cię na nowej płycie. Słyszał mnie w telewizji. A był to program Johnny Carson Show, wtedy jeden z najpopularniejszych talk show w Stanach. Johnny Carson był z zamiłowania jazzowym perkusistą i usłyszał fragment płyty z charakterystycznym brzmieniem Talking Violin. Dźwięk skrzypiec Michała Urbaniaka na tyle spodobał się Carsonowi, że ten postanowił zaprosić, aby zagrał razem z Big Bandem, który wtedy występował w programie. Talk show było powtarzane trzykrotnie, a że Miles przez 5 lat siedział zamknięty na 4 spusty w swoim apartamencie przy ciągle włączonym telewizorze, no to już Państwo wiedzą, jak usłyszał innowacyjne brzmienie skrzypiec Michała Urbaniaka. Potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Pakówka, samolot, Nowy Jork i to nie mieszkanie, tylko hotel mi postawili. I co się dalej dzieje? Wchodzę do studia. Tak, współpracę z Davisem i samego Milesa wspominał w 30. rocznicę publikacji Tutu Michał Urbaniak. Wchodzę, jestem już za szybą, w reżyserce, a Miles takim gestem z zapytania, pytać się, kto to jest. No to gestem pokazano do ruch smyczka, że to skrzypek. Wziął, odłożył trąbkę, powoli przyszedł i mówi, how did you play? I think the way you want it. Yeah. I wtedy zaczęło się coś. Podszedł do mnie z tyłu, zaczął mi szyję masować. How does it feel? No, dalej popuściłem, no po prostu beczałem w głup. Po prostu wtedy zdałem sobie sprawę, że nagrałem płytę z Milesem. Dziś sylwetkę Milesa przybliżył Państwu, wspominając o współpracy z mistrzem Michał Urbaniak. A na zakończenie proponuję fragment niedokończonego przez Milesa albumu płyty Dubop, opublikowanej już po jego śmierci w czerwcu 1992 roku. Przed Państwem Mystery Reprise, czyli kompozycja wieńcząca całą płytę. No i drodzy Państwo, to przedsmak tego, co wydarzy się w najbliższy wtorek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie autorskie interpretacje kompozycji mistrza jazzu zaprezentuje Tribute to Mills Orchestra pod wodzą Wojciecha Konikiewicza. Ktoś z Państwa zainteresowany wejściówką? Jeśli tak, to czekam pod adresem mailowym lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. Pierwsza osoba, która się zgłosi, będzie mile widziana na wtorkowym koncercie. Sheryl Crow, ależ power. Tego nam trzeba o poranku, prawda? 8:24. Drodzy Państwo, wiatr we włosach i poczucie całkowitej wolności. Zielonogórscy rolkarze po raz kolejny organizują nocny przejazd ulicami miasta. Piąta edycja imprezy Night Skating już w najbliższą niedzielę. Za chwilę bardzo byśmy poprosili wszystkich uczestników i organizatorów o ustawienie się tutaj przy aucie po lewej stronie, mojej lewej stronie. do pamiątkowego zdjęcia. Przede wszystkim spotykają się ludzie o podobnej pasji. Dorota Jędrów-Witkowska, członkini grupy rolki Zielona Góra. Mnie bardzo przyciąga jazda na rolkach, bo jest w tym pewien rodzaj szaleństwa. Czyści się umysł na rolkach, wiatr wywiewa wszystkie złe myśli. No i spotykają się ludzie, którzy w podobny sposób na to patrzą. Jest to po prostu świetna zabawa, spotkanie trochę towarzyskie, ale też takie wspierające i zachęcające, żeby również dołączali. I kolejne rondo. Teraz będzie nawrót, mamy CRS, policja nas prowadzi. Uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest nasza wspólna pasja. Spotykamy się wszyscy razem, wymieniamy się doświadczeniami. Malwina Gasztyk, jestem współorganizatorem piątej edycji Night Hating Zielona Góra. Jak reagują, nie wiem, piesi, kierowcy, rowerzyści, jak widzą, że są zamknięte ulice przez chwilę? Nie wiem, spotykali się państwo do tej pory z jakimiś aktami agresji, czy raczej wszyscy pozytywnie do tego podchodzą? Myślę, że większość osób pozytywnie do tego podchodzi. Jeżeli chodzi o kierowców, no to mogą być różne sprzeczne zdania i sugestie. Masz, jak popylają ludzie. Ale rebelka. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową nalepkę. To będzie pamiątka piątego Night Skatingu Zielona Góra. Zbyszek Barański, członek grupy rolki Zielona Góra, jeden z organizatorów. Przejazd rolkarzy prowadzić będzie zabytkowe auto wyposażone w potężny głośnik i ten głośnik umili nam przejazd muzyką. Natomiast na końcu korowodu pojedzie samochód z ratownikiem medycznym. Ten samochód będzie odpowiednio oklejony, także każdy rozpozna, gdyby była taka potrzeba, gdzie udać się po pomoc. Jeżeli macie ochotę na nocny przejazd w Zielonej Górze, wbijajcie na imprezę. A piąta edycja wydarzenia już w niedzielę. Start o godzinie 19 na Placu Bohaterów w Zielonej Górze. Trasa liczy 6 km, a bezpłatne wydarzenie potrwa około godziny. Materiał zaś przygotował dla państwa Piotr Kuśnierz. You know that I died for you. You know that I grieve for, I'd live for. You know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I died for, I'd cry for. You know that I died for. na zegarach 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Prezes KGHM Marcin Chludziński przekonuje, że reaktory jądrowe zapewnią Polsce bezpieczną i tanią energię. Jego zdaniem dalsza dywersyfikacja źródeł energii w obliczu rosnących cen jest w interesie obywateli, przemysłu i państwa. KGHM i amerykańska spółka New Scale Power podpisały porozumienie o budowie małych reaktorów nuklearnych, które zaspokoją potrzeby firmy. Mają też być uzupełnieniem polityki budowy dużych reaktorów. Prezes KGHM Marcin Chludziński mówi, że Amerykanie nie tylko zbudują kilka reaktorów, ale także dostarczą do nich paliwo i zutylizują wytwarzane przez nie odpady. Dla nas największym problemem, produkujemy miedź, srebro i złoto, jest to, że musimy płacić coraz więcej za energię w wyniku polityki regulacyjnej Unii Europejskiej, czyli tego, że płacimy za tak zwane certyfikaty emisji CO2. Energia jądrowa jest energią bezpieczną, tanią i stabilną w czasie, jeśli chodzi o koszty ekonomiczne, czyli możemy być spokojniejsi o nasz wynik ekonomiczny, gospodarkę i rozwój. Prezes Chludziński dodaje, że ostateczne porozumienie z wykonawcą reaktorów także w kwestii ceny zostanie dopiero zawarte. Firma New Scale mówi o kwocie rzędu 4 miliardów złotych, ale to jest sprawa do negocjacji, podkreśla szef KGHM. W Warszawie zakończyła się druga edycja Our Future Forum, podczas którego przedstawiciele polskiego biznesu, instytucji publicznych, a także licealiści i studenci spotykają się, by dyskutować o tym, jak walczyć z wykluczeniem i nierównościami w dostępie młodych ludzi do edukacji. Jednym z uczestników spotkania był Kamil Tomkowicz, beneficjent Our Future Foundation, organizacji, która pomaga m.in. w aplikacji na renomowane uczelnie w Polsce i na świecie. Zostałem laureatem programu mentoringowego. Jest to taki program, który każdego roku wybiera około 20 podopiecznych z całej Polski, głównie z mniej uprzywilejowanych środowisk, tak żeby pomóc im w aplikacji na zagraniczne studia. No i właśnie gdzieś tam ta moja aktywność społeczna i ta moja aktywność akademicka została zauważona, dzięki czemu w tym roku mogę się poszczycić tym, że jestem właśnie laureatem fundacji i otrzymałem wsparcie mentoringowe w aplikacji właśnie na te moje wymarzone studia. Do tej pory organizacji Our Future Foundation udało się pomóc ponad 100 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Oxford, Yale, Berkeley czy Cambridge. Trójka objęła medialny patronat nad tym wydarzeniem. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,24 zł, za euro 4,61 zł, dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,39 zł. Czas na pogodę, drodzy Państwo. Piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, głównie na wschodzie i północy. Przelotnie popada. Wysoko w Tatrach prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Temperatury od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum, do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach nad morzem i w górach, nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Yeah. bardzo energicznie puentujemy, drodzy Państwo, nasze piątkowe, poranne spotkanie na antenie radiowej Trójki. Dodam tylko z kronikarskiego obowiązku, że wejściówka na wtorkowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poświęcony pamięci Milesa Davisa, ta wejściówka wędruje do Michała. Michale, niebawem skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia szczegółów. No i jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił na to, co już niebawem na antenie radiowej Trójki, a niebawem u nas, wiedzą Państwo to doskonale, Salon Polityczny Trójki. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. A za ostatnie kwadranse i godzinę z serca dziękuję Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Kłaniamy się nisko, przyjemnego piątku i dobrego weekendu. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręcą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Program trzeci. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing by, and the boys chase the girls, they cousin their hair. the shot to minute just that way over there. And the songs will get louder, each one better than before. And you sing in the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have brushed past your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing in the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have brushed past your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door. But nobody's in, nobody's home telephone. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I jak przystało na człowieka komunikacji, jest w jakimś środku transportu, dlatego nieco zaciemniony, ale poza tym wszystko w porządku. Panie... Tak, no niestety nie zdążyłem dzisiaj na czas. Nie, ja nie dlatego, się że... łączyć i musimy. Nie, ten, że tak powiem, to nie jest plener, ale to otoczenie jest jak najbardziej adekwatne. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do TSUE kolejnej sprawy przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o Urząd Komunikacji Elektronicznej, a konkretnie o skrócenie kadencji poprzedniego prezesa na podstawie nowej ustawy. Czy według pana to uchybienie będzie można naprawić, czy zrekompensować, czy znów będą jakieś kary nałożone na Polskę? To oczywiście przyszłość pokaże, bo tu znów Komisja i TSUE próbuje wychodzić poza swoje kompetencje. Żadne traktaty europejskie nie przyznały Trybunałowi, czy w ogóle instytucjom europejskim kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości. To jest sprawa pozostawiona państwom członkowskim. A również instytucje europejskie muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Tym prawem dla nich są traktaty europejskie. No tak, ale tutaj nie chodzi o wymiar sprawiedliwości, tylko o organizację Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który powinien być niezależny, a według Komisji Europejskiej tak nie jest i podobno komisja nie była w stanie po wymianie opinii dojść do wspólnego stanowiska z rządem. Ale czy w rządzie jest jeszcze wola dialogu, bo tych spraw z Komisją Europejską i tych wniosków do TSUE jest coraz więcej? No tak to bywa, to rzecz naturalna w polityce, że różne instytucje próbują się rozpychać, próbują sobie uzurpować więcej władzy niż mają. To niektórzy to nazywali żelaznym prawem oligarchii na przykład. I tak jest, no i musimy być tego świadomi i po prostu bez kompleksów podchodzić i wszędzie tam, gdzie mamy rację, a mamy rację wtedy, kiedy stoimy na gruncie traktatów europejskich, no to tej racji udowadniać i bronić. Ale pytam też o to, czy jest wola dialogu, czy już jest jakiś rodzaj zniecierpliwienia? Nie, myślę, że rozmawiać zawsze warto i zawsze warto wyjaśniać swoje racje i przedstawiać swoje racje wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, czy to w tym dialogu z Komisją, czy w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu, tak jak mówię, pozycja Polski jest nie tylko mocna, ale też w ogóle słuszna, obiektywnie słuszna, no bo Unia Europejska to jest taki klub, do którego państwa zgodziły się wstąpić na określonych zasadach. Zazwyczaj w referendach społeczeństwa decydowały, jaką określoną część suwerenności, kompetencji chcą Unii Europejskiej oddać. No więc nie może być tak, że instytucje europejskie same sobie dointerpretowują i same sobie zabierają więcej. No i temu musimy się sprzeciwiać. Niedawno wicepremier Gliński mówił, że nie damy się wypchnąć z Unii. Czy pan też ma wrażenie, że Komisja Europejska chce Polskę z Unii wypchnąć? Jakie są w tej sprawie nastroje w rządzie? Jakie są nastroje w rządzie, to proszę mnie zwolnić od odpowiedzi, bo rząd to... No, czasem panowie rozmawiają na korytarzach, prawda? To duże, ważne ciało, gdzie jest wiele ważnych osób, a ja tam jestem absolutnie nie spośród tych najważniejszych. Ale mogę powiedzieć za siebie, no moim zdaniem nie tyle próbuję wypchnąć, co próbuję siebie rozepchnąć. Komisja próbuje zagarnąć sobie, tak trochę metodą kaduka, kompetencje, władztwo w obszarach, które nie dostała. I tak być nie powinno. I tu się w pełni zgadzam z na przykład Federalnym Sądem Konstytucyjnym w Karlsruhe niemieckim, który orzekł kiedyś słusznie, że państwa są panami traktatów, że żadna instytucja europejska nie ma kompetencji innych czy szerszych niż te, które wprost zostały im przydane w traktatach. No i wszędzie tam, gdzie próbuje poza traktaty wychodzić, powinno się to spotykać ze zdecydowanym sprzeciwem. A jak pan odbiera stanowisko kolegów z Solidarnej Polski? Oni, jak pan wie, nie przyjęli takiej uchwały, jak przyjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej polexitu i właściwie swoimi wypowiedziami, można powiedzieć, troszeczkę dokładają do pieca. No, gdybyśmy mieli idealnie takie samo zdanie na każdy temat, to nie bylibyśmy w koalicji, bo bylibyśmy w jednej formacji. No, koalicja zakłada, że są formacje, które między sobą mają wiele pól wspólnych, ale też mają takie miejsca, w których się różnią. Na przykład w tym ja uważam i my uważamy, że bilans członkostwa w Polski w Unii Europejskiej jest korzystny, że Polska na członkostwie w Unii Europejskiej więcej zyskuje, ale to nie znaczy, że nie ma też obszarów, których traci. To nie znaczy, że są zyski bez kosztów. Ja bym powiedział, że są dwie takie skrajne postawy. To znaczy, że Unia to samo dobro albo że Unia to samo zło i obie widzimy w debacie publicznej, a Prawo i Sprawiedliwość ma postawę racjonalną, że no jak każde dzieło rąk ludzkich ma swoje wady i zalety, na ten moment zalety przeważają nad wadami i tyle. Jasne, ale czy to jest dobry moment na takie debaty, takie dyskusje, bo to nie jest klub dyskusyjny, tylko to jest moment, w którym polski rząd prowadzi negocjacje, w każdym razie próbuje prowadzić negocjacje, czy to w sprawie Turowa, czy to w innych sprawach, próbuje się tłumaczyć i w tym momencie jest takie stanowisko troszeczkę obok tego stanowiska oficjalnego. Różne są techniki negocjacyjne i myślę, że wskazanie, że my nie możemy w tych negocjacjach za bardzo ustąpić, bo w polskiej debacie publicznej są też tacy, którzy ostrzej do tych spraw podchodzą i w związku z tym, no jak nie my, to przyjdą tacy, z którymi będzie się gorzej rozmawiać, to myślę, że akurat pozycję negocjacyjną wzmacnia. Sejmiki wycofują się ze swoich uchwał w sprawie LGBT. Nie wszystkie chyba jeszcze. Może nie wszystkie się wycofają. Być może robią to po liście wiceministra Budy. To znaczy minister Buda jest górą w tej sprawie nad ministrem Ziobrą, który nawoływał do tego, żeby trzymać się swojego zdania w tej sprawie i żeby trwać przy swoim. To dobrze czy niedobrze? Że się wycofują. Nie mi to oceniać, bo to są decyzje poszczególnych sejmików. Tu oczywiście mamy trudną sytuację, ponieważ zasadniczo nic złego w tych uchwałach nie ma. Nazywanie ich w ogóle uchwałami anty-LGBT, to tak w skrócie. Prowokacja, która była jednego z aktywistów, który tam przyczepiał tabliczki, że niby to są jakieś strefy bez LGBT, to jest po prostu kłamstwo. jak przeczytamy, co tak naprawdę jest w tej uchwale, to każdy, myślę, rozsądny człowiek by spokojnie się pod nią podpisał i ją poparł, bo one są po prostu słuszne. Z drugiej strony te uchwały, to uchwała sama w sobie, no nie jest. Ale czy potrzebne? Bo słuszne jest, prawda, że słońce świeci, ale po co przyjmować w tej sprawie uchwałę? A z drugiej strony takie uchwały nie noszą ze sobą skutków prawnych, są tylko pewną deklaracją, więc być może w polityce jak czasem warto być lwem, ale czasem trzeba być lisem. Być może możemy, skoro one stały się takim powodem do ataku i problemów, na przykład się z nich wycofać i za jakiś czas uchwalić inne uchwały, które będą miały inny tytuł, a w swojej istocie będą dokładnie takie same i będą ponownie wskazywały na to, że na przykład samorząd chce wspierać rodziny, czy że nie godzi się na przedwczesną seksualizację dzieci w szkołach i tak dalej, i tak dalej. To już jest decyzja każdego z samorządów. Absolutnie nie chciałbym tu wchodzić w ich kompetencje. Ale chyba lepiej mieć lwem, bo lew jest królem, a lis to co, kurę może najwyżej ukatrupić. Oczywiście to prawda, natomiast jeżeli jakiemuś zwierzęciu się wydaje, że jest lwem i zachowuje się jak lew, a nie ma jednak takiej realnej siły lwa, no to wtedy w polityce takie przypadki bardzo się źle kończą. Historycznie zazwyczaj kończyły się sromotnie przegranymi wojnami, więc musimy bez kompleksów, realnie widząc nasze siły, nasze możliwości, nasze szanse i zagrożenia, dobierać elastycznie taką taktykę zachowania, jaka w danym momencie będzie najbardziej skuteczna. I tak jak mówiłem, czasem to będzie taka, czasem taka. Nie ma co tego tu podchodzić w sposób zideologizowany. Polityka zagraniczna to jest zawsze sfera twardego realizmu. Premier Mateusz Morawiecki zrezygnował z udziału w szczycie demograficznym w Budapeszcie w związku z obecnością tam premiera Czech. Chodzi o kopalnię Turów. Czy pan widzi polityczny sens i ewentualną polityczną skuteczność bądź nie takiego gestu i tym podobnych gestów? No, takie gesty oczywiście w polityce międzynarodowej to właśnie tak jak mówiliśmy o tym, że trzeba dobierać działania do okoliczności. Są konieczne. No, strona czeska przeciąga te negocjacje. Z jednej strony cały czas stoimy wspólnie, wydawałoby się, na stanowisku, że zasadniczo jesteśmy dogadani i tu już właściwie tylko jeden krok, jeszcze drobiazg właściwie i będziemy dogadani, ale tymczasem już miesiące trwają. Być może, bo ja oczywiście bezpośrednio się tym akurat nie zajmuję, ale jak do mnie mam, ocena sytuacji była taka, że nadszedł moment, żeby wykonać jakiś zdecydowany gest i żeby pokazać, że ta sytuacja nie może się przeciągać w nieskończoność. A w naszej rozmowie nadszedł moment wreszcie, bo już niewiele czasu zostało, że porozmawiamy o tym, co pana naprawdę interesuje. Czy harmonogram Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niezagrożony, wszystko idzie zgodnie z planem? Bo niektórzy mówią, że tam po prostu odbywa się koszenie trawy. Oczywiście, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ci, którzy tak mówią, chcą bazować na ludzkiej niewiedzy. No, szary człowiek nie prowadził zazwyczaj procesu inwestycyjnego, więc nie wie, ile trzeba zrobić, zanim rozpocznie się taka fizyczna budowa. W przypadku dużych inwestycji moment wbicia łopaty to jest mniej więcej 80% zaawansowania procesu inwestycyjnego. Z takich najnowszych wieści to chociażby po serii podpisanych umów mamy już prawie 1000 kilometrów linii kolejowych w pracach przygotowawczych. Mamy standardy kolei dużych prędkości, standardy techniczne, też 30 kilka tomów. Praca taka, można powiedzieć, naukowa, wykonana razem z Instytutem Kolejnictwa. A proszę powiedzieć, przepraszam, panie ministrze, czy ta kolej będzie służyła tylko pasażerom, czy ta kolej będzie również służyła innym okolicznym, że tak powiem, mieszkańcom? Kolej ze swej natury służy wszystkim. Wybudowanie nowej infrastruktury to po pierwsze szansa dla bardzo wielu miast, żeby pasażerom w ogóle samolotów oczywiście, bo ja chcę, że kolej pasażerom służy. Budujemy nowy system transportu Polski. 1800 kilometrów nowych linii kolejowych. To pewnie ledwie kilka procent osób z nich będzie korzystać akurat w tym celu, żeby dojechać na lotnisko, ale to będą po prostu połączenia między miastami w Polsce, między regionami. Mamy w Polsce ponad 400 miast w ogóle bez dostępu do kolei. Wiele z nich my dzięki realizacji tego programu podłączymy do kolei. Największe z nich, Jastrzębie-Zdrój, ma prawie 100 tysięcy mieszkańców i nie ma w ogóle połączeń kolejowych teraz ze światem. Czyli kiedy będzie można z tych kolei korzystać? Dopiero wtedy, jak to lotnisko zostanie otwarte, czyli 27 rok, czy wcześniej? No, dopiero. Pani redaktor, to jest właśnie to. Dopiero w tym sensie, czy to będzie równoległe, czy coś będzie wyprzedzać? Jeżeli spojrzymy na dokumenty branżowe, to od momentu decyzji do momentu uruchomienia przyjmuje się, że 11 lat trwa budowa linii kolejowej albo autostrady. My te czasy chcemy skrócić do 6-7 lat, przyspieszamy jak się da, więc rok 27 to będą momenty, kiedy już pierwsze odcinki będą oddawane, są również odcinki modernizowane, a cały nowy polski system transportu, który przyniesie, przypominam, prawie bilion dodatkowej produkcji do PKB, ponad 900 miliardów, to jest perspektywa dwóch unijnych perspektyw finansowych. Czy podwyższenie opłat lotniskowych jest przesądzone? Szef Reinera napisał w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Uważa, że to po prostu oznacza koniec tanich biletów. Aż westchnę ciężko, bo piramidalne bzdury pan O'Leary opowiada. Znaczy, po pierwsze, ta podwyżka wynika z procedury, która jest uregulowana na poziomie europejskim i każde państwo europejskie musi ją stosować. To znaczy, że kontrola przestrzeni powietrznej musi być pokryta z tych opłat. W związku z czym, no, po COVID-zie jest mniej tych lotów, więc koszt na jeden lot musiał wyjść nieco większy, no bo koszty kontroli przestrzeni powietrznej są stałe. We wszystkich państwach europejskich są te podwyżki. Podwyżki w Polsce są poniżej średniej. W Niemczech to jest na przykład o ponad 100%. Ale ta podwyżka, no to jest 100 albo kilkaset złotych od operacji lotniczej, czyli wychodzi 1 euro, 1,5 euro na fotel w samolocie. Więc czyli możemy zapłacić 1,5 euro więcej. Albo i nie, jeżeli linia lotnicza będzie musiała to wziąć na swój koszt, żeby utrzymać udział w rynku. I to boli pana O'Leary, że pewnie będzie mógł chciał... A, jego boli inaczej, też pewnie z 50 milionów rocznie mniej wyciągnie z polskiego rynku. Panie ministrze, musimy kończyć, więc jeszcze nie porozmawiamy, co jeszcze go boli, bo go boli CPK, go boli i Szczere Pole, czyli Ranob go boli, ale to może innym razem. Dziękuję bardzo. Te wszystkie projekty mają na celu interes Polski, a nie pana O'Leary, to prawda. Wiceminister Marcin Horała, wiceminister infrastruktury Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3 w bardzo dobrej cenie. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności.